بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا به في الفصل السادس عشر من كتابه رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم، قال: وسمعت الشيخ رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل إلى بعض الأولياء إلى آخره. كن جسون لنجي جتاي بي ويس اي نيتال يو خامتيني ييب داني واني ليغا خامتيني مام موي ماغايو manam deggu digeunte talibé bi ak serigne bi té jitu won nañ netali go xamantene ci manam ci deggu rek la aju wa moy comme borom 50000 dinar liki dinar rek kiko dox non de nga ba qafila bi ne ko nangul jox ma affaire bi moy waji len don jité ci aj bi de nga ak histoire manam ak wax yi nga xamantene mom lañu toxal ak yu demé nek manam cheikh hadji omar radhiyallahu limu indi won ak wax yi ci borom xoxum wax rahmatullahi alayhi ci ay bi nan ya ayyul ladina amanu taqullaha wa kunu as-sadiqin yeen gaay nga xamne gëm ngeen te deggu ragal leen yalla te ngeen and ak ñi deggu ñi ak li nga xamantene mom mo ci am ba ci iblis hatta mom ci jëmmé bopom manam day moy tan diko wax lu deug kon manam julit bi rawsu na julit manam ak ne deggu manam xal la bo xamantene manam xalu yenenti yalla alayhi musallatu wassalam dafa nek lo xamne dafa intrinsèque ñu manam mënu ta den ci ñom ak lu mënti xew ak yeneene qissa yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ak dogu surtout dogu manam ci gëm bi ngay gëm ne li la bëgg te li moy sama digënt ak sëriñ bi li la manam sëriñ bi manam nga dëgg ci digënté bi wax yi nga xamne mom la ci borom ibris netale jëlé ko ci sëriñam ak ci ñeneen radiyallahu ta'ala 'anil jami' netale yoy nak bari na bokku na ci netale bi nga xamantene mom moy ko gisone serigne bo deung ba ndissane waye yalla mujjé ko dimbali mom moy abdul ali ndissane radiyallahu anhu bo yalla mujjé ko dimbali mu am fathul akbar te loy deug ko may ak yi nga xamantene dal ñom ñoo ci tégg won comme ni nga xamantene non lañ ko gisé won ci jotta yi nga xamantene ñom ñoy yi wésu mu am tamit teggine yo xamantene wax nañ ko ci deggu digeunte nit ki ak mbokk talibim comme testa biñu mujjé won ci biñ wala ci jotay bi jitu jotay bi wess 99 wala benn bi tamit mom moy legui nak tal serigne bi manam natou yi nga xamne mom la doon natou ay talibim buñu gisé manam né dañu wara deggu ak tamit bu len di jangal ak di len wan manam li nga xamantene manam nan lay manam di gis ci ñom mandarge deug ak ñi ci réussir ak ñi ci réussiru ci na xamne kon ndekete mbotu serigne mëno ko don fek deugulo totalement sa digënté ak mom abadan yalla nañu yalla may deug ci suñu digënté ak mom suñu digënté ak yenenti bi sallallahu alayhi wasallam suñu digënté ak sey cheikh mouride diane radhiyallahu anhu suñu digënté ak mbolem khulafa ummi ak muqaddamam yi suñu digënté ak suñu mbokk talibé yépp ak suñu digënté ak mom ci jëm manam ak suñu digënté ak suñu bop ñu yalla ñu yalla may lool ci barka rasulullah sallallahu alayhi wasallam barka xamam futi radhiyallahu ta'ala mom muné wa qala nana siri ahmad ibn al barak al-lamati radiyallahu ta'ala nana wa samitu degna ash-shaykh serigne bi moy cheikh abdul aziz ad-dabbar radiyallahu gërem allah bur yalla ta'ala ak yow janu ci mom yaqulu munan jaa dikna rajulun ben way ila ba'dhi ci len ci al-awliya wali wa jaala mu nek yata'ammalu diko setandal way sa do te muy yegal fi ci mom an-nazar ak xolam hatta betata amalahu musa tadal ko min rasi lako dale ca bobba ila rijlihi ba ko ron tank ba ca tank ya fa qala lahum wa al wali wali bin ko mamuraduka ana lan moy sa nam nam qala munako ya sayidi yow sama sang hadhi li khanimati mom moy sama mang li moy li nga xamne mom la gagné aratu lima beggon namona antanzura bu ko defé nga xol zat antanzura bu ko defé mu xol dama bëgg namon manam dama bëggono mu xol zaati sama jëm manam sama jëm ji xol zaata ke sa jëm ni tafsa bu ko defé yow nga ram fi haati mom gadan ëlëk bayna ya day lay buñu nekk ci kanam yalla taala aji kawdi waji dafa ñew kon ci wali yu bi xol ko ci kaw bu ci suuf setantal ko xol ko xol bu sew ci kaw ba ci suuf tanki munako mais lan moy sa nam nam munako dama bëggoon nga xol la bu baax sama jëm ji yépp gis sa jëm suko defé yowmal qiyamah ci kanamu yalla nga ramuko lolou mu ram manam mu nek ak ram ci mom qala mu akh ash-shaykh serign bi radiyat yalla gërem allah bur yalla anu ci mom neena marbaha neena tonaw na zalika rajul bobu le way ribhan ak tonaw go xamne kathiran gu bare bare la tonaw moy benefice bi am benefice voilà deng wa kanat nekona radiyallahu ghir wallahu riyalla taala jika janu ci mom iza zikra buñu netal bu iza zakara su tudan su dan netali hadhihi alhikayat bi la netali su tudan iza zakara su tudan hadhihi alhikayat bi la netali yaqul dana wax na annasu nitni baquna ay des waji des lañ fi hadhihi ummati ci bi la xet walhamdu khaju santi deug deug cant sant ga sa borom subhanahu wa taala santal bopam lillahi aj sax la ñeur bur yalla wallahu riyalla taala aj kaw al muwaffiq moy ki nga xamne mom moy doppal yalla ñu yalla doppal manam su daan netal histoire bi cheikh abdass dabax la daan benen ah pourtant nit ñi bi ñi ngi fi bati bu leg ñi ngi fi manam ñi nga xamantene ñom non lañu mel bu legi ñi ngi dess ci xéetu sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam walhamdulillah waji manam le fait que mu xolon wali yu bi ci kaw ba ci suuf xamne lool rek nekkon objectifam mune ci la amé bénéfice bo xamantene mais bénéfice bu beuri beuri beuri beuri beuri beuri ha légui nak mune pourtant nit ñi ñi ngi fi ba légui manam limu bëgg sëriñ bi bu daan netalé histoire bi radi Allah Cheikh Abdass Dawa la na manam dana nit ñi manam nit ñi melni wali yu bob nga xamantene bo leen xolé nono lool day waral ci yow ak bénéfice bu bari bo mënul imaginer nit ñoñu ñi ngi dund ba légui am nañ day ñi dess ba légui ci xéet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga beuri na war na lu ñu net lu mel non gaay defé né loolu moy ñi nga xamné ñu jitu ñu lañu manam ñoña ño amon loolu waye légui mum gaay amatuñ loolu alors que dédé bi légui gaay ya ngi am loolu loolu la bëgg wax sa fa mum hein allahu akbar le fait que mu xol wali yi rek ci ko ah xol ko xol bo nga xamné xolu magal la ak ak yi reeyali mbir ak fonk ak jox solo yalla defal ko taxe waw amin way qala neena wa sameto deg na ko mum serigne bi radi yalla gërum allah bur yalla taala aji kay taano jom yaqul mu dan wax nan ja dik na ba'du sadiqina len ci nit ñu degg won ni ila ba'du ci len jëm ci len ci man ñi nga xamne ya taqidu amna fas fas fi ci ñom al khair yu faqala lahu munako faqala waqulu nil kon inni naka man uhibbuka dama la sop fi la ngir ci ngir yalla wi yonu yalla azza tadna wa jallata magna jalla jalaluhu faqala murad waqulu nil ko ash-shaykh serin bi wa kanat nekkon na zalika lole inda salata xew xew bobe wax joje inda fa salata subhi julik subagi fa in artabu ndem nam nga antarbahasu nga tonaw fala tarji abul deloti ila darika dem ci sekeur bi abadan bo paw wazhab te nga dem ila biladul mashriqi ca dekkii tenku ya qala mune serigne bi neena radiyallahu anhu fam tasalamu dal jeffe lola walam yu khalif te wutewul ak ki nga xamantene mom lañ ko digal farabi hamudari tonaw lola sa nek sababu tonom dunya aduna wa ukhra ak alakhirah wallahu bur ya la taala umam al muwaffiq mom moy aji deppule ju yalla ñu yalla deppule leng waaji dafa ñew ci gis nga kenn ci ñu dëgg ñu dafa dem fekk ci benn way ko xamne dafa fas ci xolam ne ki dal ku magala wali bu muy la radiyallahu anhu mu dem ci mom mu tok ci wet mu dem ci mom mu ne ko nak man de dama la sop rek ngir yalla muné ko su fekkante ne muné ko kon nak yow bu delot ci sa keur abadan bu fekke waaw bo beugé bénéficier wu deug bu delot ci sa keur manam jugé fa jaara fa nga dem fenen waaw delot fa mu dem mu def li mu demal ci dekk bu ki penku kuy penku mu dem banku dekk penku ya lolu waral ci mom mu tonaw mu am bénéfice bu maga mag ci aduna ci alakhira way lolu xam ñaata nit lañ koy wax ñu ñu def appel ak ko ha dal lañ yalla sam qultu shaykh legi mi ngi tej qultu shaykh omar radhiyallahu anhu mani wabima nek na ci li nga xamantene qaddamna wabima ci sawok li nga xamne qaddamna jital nañ ko yadhharu dana fen li kulli man ñel kep ko xamne la ho ñal nako adna almin gën ja tuti xam xam wa ma'rifatan ak xame an ci ne la sa'adata amul tax aflan ci ciosan illa lu gis te dekk ci degg wala shaqawata te amul taxe manam taxe di illa lu bil kafi ci fen inna lillahi wa inna ilayhi raji'un li an ndax li wer bor moy ras ak bop ak njitu kullu khairin bepp yi wo moy afsaduko deggu fil iman ci ngam yalla billahi ci bur yalla taala ci kaw ci wa bi kul ak ci lepp lo abo bi kul ma ak ci lepp lo xamantene ja adikeen anu tukke jikeen anu tukke ci mom borom subhanahu wa taala wa bihi te ci sababu lolu rek ya fa ci lay wéré iman ngam yalla ak al mu'minu aji gam ji wa rasu te ciosan ak bop ak njitu kullu khairin kullu sharrin bepp bon bepp mbon bepp musiba huwa moy alkazibu fen fi di'ai ci wote wo giñu wote wala imanu ngam li an ndax kat man kep ko xamne lam yakul nekul fi imani ci ngam yalla am sadiqan di aju deggu fo wo koku almunafiq mom lañ wax nafiq alladhi nga xamne yakunu dana nek fi darak ci ad darak moy kaw al asfal ba gëna suufé minan nar ci sawara wa iza kana bu fekente na nek na hadali fi martabati iman ci martaba ngam yalla alladhi bi nga xamantene yashtariku dana bokale fi ha ci martaba bobu at talih nit ku bon ki wa salih ak nit ki nga xamne ku yiwla ku selala fama ana lan moy li nga xamne na zann ko moy sa ndort bi martabati ci martaba ihsan manam al ihsan selate manam yiw ak rafetal alladhi bi nga xamne yuridu dana nam al muridu talibe bi an yasala ci mu jokku ilay hajim ci mom fak han fa kayfa ananaka kon yadkhulu ci lay duggé al kadhibu aji fendi hadrata al haqq bur yalla alladhi bi deug alladhi bi nga xamne la yaqbalu du nangu illa al haqq ludul deug wa zalika te lolé la yakunu du nek abadan du am manam nit ki munul nek yegg ci hadara yalla ba fek waxul deug manam fi lim wax dafa am solo wal subhana rabbi dani deug manam ci jitu yi di nga am ben affaire bo ci xam moy ndekete ciosanu texe moy deug base bi baseu texe moy deug baseu texe di moy fen muna ndax bepp yiw li ciosanam li nga xamne moy jeep gi mu nga xam moy wagon bu jeuk bi bu don wagon la bu don terrain la dañ nan wagon mu jeuk bi bop bi mom moy deug parce que moy deug ci ngeum yalla ak lepp lo xamne tukki na ci yalla lol moy ciosan ci lolou ci le nit ki manam ki gem ki ne julit la gem na yalla ngeumam bala mo manam mana jariñe moy mu au moins mu deug mu sincere ci ngeum gi baña nek ci bir nit ñi rek di ciow rek ndekete geumul dara te ciosan bop manam njitu lepp lo xamantene moy mbon ak musiba moy di fen ci wote wo bi ngay wote woné gem nga yalla fek yow geumo yalla ndax kep ko xamantene deggul sincereul ci gem yalla gi may wax ni gem nako yalla day fala fala ni rek di xumbal ak ma rirando rek kokku manam kokku lañuy tuddé nafiq moy ko xamné en réalité mom dafa amul manam mom dafa nek ci société buñu gemé yalla manam muy aller vers li nga xamantene mom moy li convenable ci société bi manam li nga xamné société bi mënoko def parce que nit ñi bëgguñu ko manam day aller rek tout temps de toute façon ci sens bi nga xamantene mom la société bi défé parce que té ñoom dañu gëm yalla amna yo xamné bëgguñu ko ci dëkk bi motax mu nekké non mu mel non comme par exemple di fana di dekk jigen jo takul ci ben keur société bi bëgguñu ko boko defé dañ lay ngañ ma bañ ko def ngir lool comme par exemple gis na ni amna yo xamanteni boko defé dal manam dal ci gattal dal manam lo xamne dal yow fi nga né motax manam situation bi nga né lool moy nafiq nafiq kon mom dafa amul non seulement gëmul mais aussi amul full manam mom personnalité déjà ku faible personnalité nit ñepp nafiq ci gëna faible personnalité parce que julit bi gëmna mom da fay forte da am personnalité bu forte yéfir bi amna personnalité parce que mom moko tax mu dess ci limu dess su fekente ni ci dëkk julit la né amma su nekk ci dëkk yéfir tamit parfois faible personnalité bobu mëna ko yobbi mu nekk yéfir mais ku ne ci bir julit ni té nekk yéfir mo ëpp personnalité nafiq bi nafiq bi mom dafa amul ben personnalité mom manam mom ci jëmi bopam manam bëggul lu nakari kenn motax bu déwé ci ñu gëm ni amana bu rewé ci jétaré ñu bonni dal innama akum ñun yeen lañ andal gaay dañuy wax rek mais ñun ñun yeen lañ andal manam mom amul ben personnalité légui nak c'est comme lolu moy ciosanu lu bon nga xamantene nafiq bob mom mu ne comme liko alcorane waxe fi darakil asfar minan nar ci manam kaw bi gëna soufé ci safara la ne moy place kaw xam nga daraja moy escalier yu jëm ci kaw kaw moy kaf mom lañu wax kaf wala manam ci souf la jëm mom escalier yu jëm ci souf moy souterrain la wala safara nak pa fa ci gëna soufé mom moy ak daraka gis nga lool mo la wuté daraja deug gis nga arab ni ki mel leg leg wala moy ci souf la jëm mune nak su fekenteene li moy martabat iman nga xamantene ki bax ak ki manam ki nga xamne ak talih moy ku bon gi ak salih moy ku sel ku bax gis nga la moy difference salih ak ak talih wala ki bax ak ki bon ñom ñaar ñep mën nañu bok ci daraaje ngeum yalla gog manam nit ki mën na gëm yalla ba pare di manam xaw am deungite nit ki mën na sel nga te lool mom la manam ku sel day am ngeum yalla legui c'est comme martaba bobu la ana lam ngay xalat ci martaba bi talib bi beug mom moy ki beug yegg ci yalla nga xamantene mom martaba bu kawé rek la wara am mom ci ihsan la né wessuna darajatul islam yewessuna darajatul iman mais darajatul ihsan la né mom fofu lu beug dem koku bu deugul luy xew mu beug nak dem ci hadara yalla ba du fa dem abadan ndax yalla du nangul du deug lool la wax قلت ان قلت سو فكنتنا داغا واخنا قد دغ دغ مي لغي نا ظهرت فين لا نانيال حقيقه الصدق لي دغ دغ دغ مانام رياليتي دغ موي سينسيريتي والكذب اك فن وفضل الصدق اك نغنيلو دغ والصادقين اك ني دغ ني وقبح الكذب اك مبونتك فن والكاذبين اك فن كدي ولا نريد واي نا نمونو ان نزيد manam ci ñu yok fi tabiyini ci leral haqiqatal han haqiqatal murid han wa nuridu la walakin nuridu walakin deug walakin dafa sauté dafa top kin bi walakin waye nuridu dañu nam an nazida ci nga yok fi tabiyini ci leral haqiqatal murid li nga xamne moy deug deug talib afada ko bi deug bi légi nak han voilà voilà kin al murid sadiq murid sadiq voilà légui moy lan moy murid sadiq manam lan moy talibé bu deug voilà légui nak wa do nak ben wa légui moy kan parce que xam nga légui gis nañu deug gui ni mu jariñ ak limu jariñ ak ñak deug gui ni mu grawé yep xam nañ ko legui wa legui nak dafa bu fekete da nga ne dañu legui xam nañ ko legui nak legui dañu bëgg nga yok ñu ci nga jariñ ñu ci leralal ñu ala lan moy talib bu dugg tontu bi lolu moy tontu bi dess ci buntu bi du dugg qultu man mané cheikh omar radhiyallahu anhu neena kon inna li werbor moy al murida talibé ak sadiq bi deggu bi kama kem ni nga xamné nek na bi jawahirul maani ci jawahirul maani wa bulughul amani bu kan seydi alil harazim barra radhiyallahu tabaarak wa ta'ala wa ta'awwan nabi amin muné huwa moy talibé allazi bi nga xamné moy ki nga xamné bo bëggé xam lan moy talibé bu deggu moy muné allazi moy huwa mom talibé bu deggu muridu sadiq allazi moy ki nga xamné arifa xamna jalala maggay rububiyati momeluk yalla le fait que mo mom minde yeb di len selal di len yewenal di len yar bind len ci tambali yekiti len ba fañuy jexé lolu xamnako wama laha ak lamu yello wama ak lepp lo xamne laha yello nako minal huquq ci ay aq fi martabatil uluyati ci martabay yello gi mu yello ñu jamm ko mom yalla degré bob manam son statut bi mu am le fait que mom yalla mu yello ñu jamm ko mom kesse lol deja lol tamit ak bobu xamnako ala kulli makhluqin bi nga xamne nek na ci kaw bepp mindeef min dawamir rida ci nga xamne lolou yalla dañ ko wara jaamu ci lolou akla bu yalla am min dawami ci sax gi ñu war sax ar rida ci geureum lu yalla def lepp lu yalla dogal ñu war ci content wal khudu' ak toroxlu wat tazallul wal khudu' ak mokul wat tazallul ak toroxlu ilahi jëm ci yalla wal 'uquf ak sax ala mahabbatihi ci sopp yalla wa ta'zimihi ak magal ko wa dawamil inhiyashi ak saxo ci jëm ci askano ci wëru ilahi jëm ci mom yalla wa uqufi ak sax al qalbu khol alayhi ci mbir mi ñu wax yeb mu'ridan mu wara du moy nak an kulli ma wulif lepp lo xamne si waaw bokut ak yalla hubban ci mo xam sopp la wa iradatan mo xam nam la fala gharada du am ben manam djublu way objectif dotu ko amati leho ñeel ko wala iradata amul nam namati manam bëgg bëgg volonté dotu ko amati fi shay'in ti dara si waxul dul ci yalla li almihi ndax xam gi mu xamne annaka li wër bor moy kullama siwaaw lepp lo xamne du yalla kasara bin kem ngi nox la bi qiyatin bu nekk ci pak bo xamne yaxsibu dana ko njott azam an aji tarjimer ma an ak ndox hatta mbete iza jaa'a bu dikke boye fekk lam yajiru du fekk nox moma njunox moma nekk shay an dara ak suratu nur okay deng talibé kon bu deug mu né gis nga li yobbu nit fu mu dugg ci tariqa yi du comme ñun ni ñu fo hein ay sama papa ti yalla ñun xam nga comme ñun ñepp fami ti jall lañ donc man fokk mu jël werd lool dé du ah man de diiw sëriñ diiw neex na ma xamna ni dal bo moy tour mom man dal comme ko mom tariqa bi man tariqa bi lay jël tariqa ti jall dal lay jël ndax sëriñ diiw neex na ma du lool dé suñu wa koñ xam nga ñun suñu dëkk ak suñu koñ ñepp ay tidiane lañ donc xam nga réellement pour nga am ci dara nga ki il faut nga jël tariqa bi dédé du lool tamit nga ni tamit ah ñun dé kan manam comme par exemple nga ni ah man dé xam na ni sama suma jëlé tariqa bi par exemple sama autorité sama kilifteef ci lay gëna yoko du lool tamit wa man day koñ bi gaay de li ñi def neex na mom li may deg ci kar yi way neex na ma day dugg sama xol man daal dana dem jëri ci tariqa bi du lool tamit man de sama xarit yi may andal yépp ñoom ñep ay tidian lañu ñoom ñep ay tidian lañ way man gaay jël nañ werr na man damay jël werr da man tamit du lool tamit lan motax mo wara nek talibé bu dugg mom la lay expliquer mune moy ki nga xamné dafa xam magayu boromam subhanahu wa ta'ala xamné mom mom mindi fi mo len di yewenal mo len di selal mom mo len bind mom kessé bokko ko kenn mom moy ki nga xamantene mom mo len di jëlé ci étape buñu tollu bu né mu di len yéegi ci benen étape bu né mom moy def lolu yalla mom mu am ay ak yo xamantene daf ko amé ci mindi fi ndax lan martaba bi mu amé la manam moy le fait que mom moy statut bi mu amé moy mom yalla mom rek moy yello ñu jaam ko té ak yoy nak le fait que mu yello mom kessé ñu jaam ko dafa am ay ak yo xamantene mom la ci tek moy lan moy né dafa am par exemple nit ki daf ko wara di gëreum li yalla def mam lu yalla def rek mu contant ci té lolu mu wara def toroxlu ci yalla wacce bopum kanam ci kanamu yalla ba paré di mokku jëm ci yalla ba paré sax ci sop yalla ak diko magal ak sax ci di manam dem bokku ci ay mbirum lepp lo xamne yalla wote na ci ne mom ci loolu lay nek ba pare xolam sax ci affaire bobu nak xol bi nek ca manam sax ca mu du muy lepp luddul yalla ci bëgg bëgg ci nam nam ci sop du am ben objectif du am ben volonté luddul xana rek yalla ndax xam gi mu xamne lepp luddul yalla mom ak njuluh mi ñoy am mirage bobu ngay gis ci désert bi wala ci télé bi bu tangé nga xamantene bo ca démé nit ku mar bu ku séné day défé né légui mu am ndox mu commencé dem sa yu xotté di dem bu yexé day gis né fi ndekata dara amu fi lepp luddul yalla nonu la mel xam gi muy xam lool da koy xam mu nek conscience bo xamné day nek ci yi falamma ba nga xamné nga arifa xamna hada li wa arifat muhamma lepp lo xamne alayhi nek na ci li min dawamil uqufi manam ma lepp lo xamne alayhi nek na ci kaw manam warna ko min dawami ci sax al uquf ci sax al inqita'i ci dogo an al hadrati wulif al hadrat al ilahiyati ci bay ko dug bur yalla manam nga xamne limu amé mom ci dog gi muy dogu ci par rapport al hadrat al ilahiyya wa arifat muhamne mu xam khissata nafsihi doyedik bakanam wa kasrata ak barik shumha ay gafam wa sharriha ak loram ak bon bonam wa anha tegen nakan mom kat mom bakanam fi jami'i mbolam tawjihatiha jublu wayam maddatun mudaddatun bok dafa safanok lil hadratil ilahi nil hadra yalla bu kaweba wa annata nakan jami'a mbolam hududha cerami wa muradatiha kay nam namam munaqidatun dañuy firentiko lil huquqi nil aq arbaniyat gay ko djog bur yalla bay borom mindef yeb wa arifate mu xamne ma fiha lepp lo xamantene nek na ca minat tasabuti ci manam ci bayeko wat tasbit ak ñukoy bayeko lo manam ñukoy saxal bayiko bayiloko manam mu ñaka sawar am sawarte anu nuhud wolif di wi di khus bil qiyamati di taxaw bi huquqi haqqi ci aq yalla bi deug wa ma'rifati ma aqab li nga xamantene yajib warna lo ñeel ko mom bur yalla ta'ala ajka wa min al khidmati ci di liggey wal adabi ak di am teggini bima ci lepp lo xamantene alla fatu manam min nako min al mayli ci jeng ila rahati jëm ci peex manam ak noppalu wal uqufu ak sax gi nga xamne mom lay sax ala shahawati ci banexi wal inqita' ak li nga xamne mom moy dogu anil khaliq walif min an khaliq al ardi walif bi aji bindi ji susi was samawati ka samane wa annati al werbor moy jami'a hududha mbolem cermi mom bakkan la ta duru du wer werlo illa ludul fi hadha al maidani ci bile ci wal man ci digeunte mbir yi rek lay wer lolu moy biñu waxe li nga xamne mom la conscience bi mu am mu am benen voilà mais nak mom mu remarquer xam lolu ba pare xam liko war yep ci xam limu nekké mom ci bopam limu nekké ci sax ji mu sax ci dok par rapport xadar yalla xam na ni mom li lepp nekul diko appliquer xam yalla xam tout ce tourne autour xam ma gayam yi yep xam na ni li mom la wara def xam nga li xam na ni li mu lañ wara def légui mom xam na ni tamit malgré que li la wara def mais man gis na ni appliquer wu ma li ndax sama bakkan ci bopam momay manam mo am ay manam mo doyali ba pare am ay gaf yu bari am yu bon yu bari yu ci nek voilà ba pare sama bakkan mbolam limay jëmlo dima ci djublulo yep dafa contraire ak hadara yalla bi te mbolam cieur yi nga xamantene mom la bakkan bi am ak ay nam nam ay bëgg bëggum da fay firentiko manam day détruire akku li nga xamantene moy akku yalla yi effectivement dakoy dindi effectivement dafa bakkat baxul de waaw ba pare mu xam li nga xamne non la ko bakkan diko teye diko teunké ci mu baña dem ci lu bax kon not waaw nan ko waaw sa yu dara def lu bax rek mu amu arrêté ko nga xamantene day tax ba akku yalla yi mom du ci taxaw ba pare day tax han ba du xam han complet manam du xam exactement lan moko war mom lan la yalla yello ci ñu war ko ligéeyal lool ak téggine yi nga xamne mom lañu war am suñu digënté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax lan ndax bakkan dafa am lo xamne mom lay min da min li nga xamantene mom moy jeng jëm ci ak noppalu di fiix ak di dem ci ay banex kesse sax ca ak dogu dog weulef han bakkar jamm la bëgg lool gaay di wax ok ak di bañ di manam bañ di dogu manam denc lepp ba mu dess nga djublu rek ci ki nga xamne moy ki bind asman ci suu moy yalla té mu xamné mbolam ciiri bakkan yi manam mbolam mbir bakkan yépp ça tourne autour de ça voilà li moy résumé na la li bakkan bëgg lepp li la li moy bakkan ci li la lay jëmé c'est vrai que bakkan mom boko topé mom voilà yalla nañu yalla sam waarifate mu xam ajizahu mom nak légui xamna gis nga xamna ñaari affaire xamna d'abord ak yu ñëkki premièrement liko war ci par rapport ak yalla ak magayam ak liko mu yelo ñaaral bi moy xamna légui ni bakkan mel waye nak waarifa mu am benen troisième chose bu mu wara xam aussi moy waarifate mu xam ajizahu ak lotam an taqwimi ci di taxawal ba mu jup xot hadhihi an-nafs bi la bakkan al amarat bi aji digla digla kon bi suu ci lu bon wa an raddaha ak diko war ko delo ila khabara fi jëm ci hadra lillahi gey ko djubur yalla mun qataat mbirum aji nek aji dogu an hawa ha walif banex bakkan wa shahawatiha moy ak banex banex rek wa arifata mu xam annahu nakan mom in qama bu taxawé ma ha andak bakkanam ala hadhal halti bi la hal istawjaba dina waral ci mom minallahi lu tutuke ci yalla taala aji kawji fil ajil ci lu tew wal ajil ak li nga xamne mom lañu deggal minal ghadabi ci ak mer wal maqti ak mergu tar min shiddatil azabi ak manam ci mbugal gu manam ci tartar mbugal won nakale ak dumu yu metti han al yi nga xamantene dakoy delo gan dakoy day jajjate al muabbad li nga xamne day sax lil day sax lil khuludi ñel wi manam bel lo xamantene ma amul la hadalahu awul dexeul wala ghayatati amul daytal warta wala warta ada mu dal temu yeungatu tit qalbuhu kholam min hada qalbuhu kholam min hada al bala'i ci bila natu alladhi bi nga xamna waqa'at na fihi ci mom wala illata ak gaf ak sik al mo febar rek al mu'dilat bi nga xamantene mom moy lagalata di gagne di raye alladhi bi nga xamne la khurujalo amulu genn min ha ci mom mom man am amul capacité wala yumkinu te du jappane ci mom al maqam maqam bob mam taxaway bob ma anafsihi andak bakkanam ala ma ci kaw li nga xamanteni hiye mom la nek fi ci mom mimma ci li nga xamne zukira mom lañ tudon qablahu ci lu jitu ministijabahi ci waral gi mi waral ci mom al ghadab meru melo wal maqtu aktar mer min allah bu tuke ci allah taala ji kawaje wala qudrata ta'amul katam lo ñal ko ala maqti ci mere mom ci jëmi bopam nafso ba kanam min maqarriha ci manam sax wayam al khabith bu bon bi ilastitani ci ba dem dekkale nak al hadrata hadra al ilahi gey ko djuk bur yalla manam lolu ben manam ñettelu chose kon bi mu wara xam ñettelu mbir bi mi xam moy xam na ne hal bi mu nekké nonu manam bakkanam hal bob mu ko yobbe dafa xamne day waral ci mom rek ci lu tew ak ci lu jëm ci kanam moy mergu yalla ak bugulum gi nga xamne day sax te du am limite amul frontière had amul ba pare amul daytal amul extrémité mënuñu imaginer mbugal bobu num toll xolam nak daal di tit ci bobu natou gravité affaire parce que dal nako ba pare bakkanam ngi ni bi kenn mënu ko dindi xamnañ ko xamna ni tamit febar lako indil parce que dako laglo en fait dako paralyser parce que ñun ñep xamnañ xal bobu ci ñun xamnañ ni dañuy bëgg yu bari yu bon yu bu ñu bayyi wala yu bari yu bax yu ñu def mais dafa melni dañ la tak pour enchaîner en fait voilà ouais nako bu baax nga xamne mëno ci genn melni ap prison bo dugg té mëno genn ci bak manam té mënul saxal bakkanam ci limu nek ndax xamna ni lol day waral ci mom bugulum yalla te manou te tamit mere bakkanam manuko genné ci lu bon yi mu nekké pour dem ci hadara yalla ba deug la wallahi deug la Mustafa ya wallahi li deug la deug la ping la li muy wax voilà parce que li momay dal wallahi li momay dal li mo ngi dal ni ñepp xamné ni que li mo bax ni mënuma 900 bakkat bamu def ku meñ dañ ma tak bu ok ok voilà légui nak talé bu dégg moy ki am prise de conscience bi il faut que am prise de conscience bi ni d'abord lol ben la leg mu ne fa hina jamono ji nga xamne nak arifa ci la xam hada mbir mi raja amu delu ci bi siddiqin ci deug wa azmin ak dogu wa jiddin ak fulla watti hadin ak yulli day ak cionom fi talabi ci sakku ak tabiba ki nga xamne mom moy fajj kat bi medecin bi alladhi bi nga xamne yukhlisuhu mokoy sel mokoy muccel min hadhihi al-illati ci aji febar bi al-mu'addalati bi nga xamantene da aji lagalata la day gañata day raye way yadullu ba pare mu tektal ala dawa'i ci safara alladhi bi nga xamne yujibu moy waral loho ñeel ko kamal shifa'i matuk safara wa sihhati ak guer legi nak mune ah man febar bi gravité situation bi ma nekké day waral nak manam mom motax mu xamné nak bimu xamé li mu dadi delu ci nak andak nak deug sincérité andak azm dogu moy détermination andak jidd fulle andak ijtihad moy effort bo xamantene effort perpétuel lay doon bu sax ci sakku li nga xamantene mom moy nak médecin bi nga xamne mom moko wara meuna muccel ci problème yi ni moko meuna muccel ci fièvre bi nga xamne dako paralyser à 100% té dakoy alak wa ding ko xamne nak daf koy médecin bobu daf koy won safaray yi waral ci mom ak wërum mat nga xamantene remède lay doon bu mat seuk ba paré daf koy indi manam bonne santé ak wër muna fa hada ki nak nga xamné amna li ba jogna pour nek ci lool manam kon prise de conscience bi amna ba paré mo nek ci cheminement bobu huwa moy al muridu sadiq ki moy talibé bu deug bo jogé né ah dama bëgg jël tariqa bi ndax li wa yow talibé bu deug ngoo moy état bi yépp wa nga analyser ko wa xam kan moy yalla xam sa bakkan xam sa bop wa sa doye di voilà xamné lila sa bakkan jëmi nak mëno génn mu yow génn go ci té mëno ci génn sa bop fokk nga wut ko lu dimbalé si yow sa bop rek mu mënut mën tane ñun ñëpp xam nañ lool nga wut médecin nak voilà bo démé nak ba am loolu koku moy dal bi bu dëgg voilà wa amma dal ghayru kenen kudul mom dal ku melni mim man ci nga xamantene lam yattasif melo wuñu bi hadhihi sifati yi lamelo al mutaqaddimati ñu jitu fofu koku talibun koku day sakku rak li martabati ab martaba la ghayru lenen qad yajidu leg leg man na am martaba bobu muy wut wa qad la yajidu man na baña am martaba bobu muy wut koku mom da am ben statut martaba niveau bu mbeug yegg kesse man nako am comme man nako baña wa ta'allaqat ndax day aju nafsaho bakanam bi amrin ci mbir mo xamne mbir mi nga xamne talabo mom lay sakku ndax mom dafa am rek bakanam day aju ci ben affaire bu mu bëgg objectif bu mu bëgg lool bu ko xose ba am jeexna lool la bëgg mom yalla taxuko jog lool rek la bëgg mom yalla du yalla ko taxo jog mais martaba bi moko taxo jog lool motax subhan rabbi gis nga motax talibé bu sincère xal biko yalla taxawlo yalla xal ci xal bi mu ko nek bi mu ko def mom day geureum xal bobu su toge amul kashfu amul fathu amul dara gentul gisul dara même yegul sax banexu jaamu yalla bi day japp ne li la yalla nam ci mom jamono ji ndax mom ci am kessela mu ne ci xal bobu te jaam li nga xamne mom lay def moy liko boromam sangam def lo li fi ko sangam tek rek fa lay nango nek du wax lutax nga yekiti ki bay man wacce ma lutax nga def dedet niko yalla mello danan li la yalla nam ci man xal bi ni na nango nonu demé nonu ci yalla en tant que jam jexna dedet peut-être na def effort pour améliorer geuna nek jam pour geuna nek jam jexna mais du lenen waaw lan motax awma maqama sangam yegguma place sangam et cetera dedet parce que wutul maqama mom limi wut moy nek jaamu yalla mom lolou lay wut lolou moy vrai jaam en fait faut vraiment se poser les bonnes questions voilà xam deug deug fa moy sa djublu way voilà lolou moy jaam yeneen ni ay faux semblant la quoi waaw bari na ñoo xam dañuy def erreur motax ci cheikh mati jenn radhiyallahu anhu bi mi wut hijab yi kira yi tax nit ki du yegg ci yalla daf ni amna ay kira yo xamne kira yu lendeum lañ mais amna kira yu leer kira bo xamne mom leer la comme li yenente bi wax sallallahu alaihi wasallam hijabuhu nur deng hijabuhu nur kira yalla leer la mune law ko shifat law kushifat la ahraqat man taha ilayhi basaruhu min khalqihi ci sahih Allah sahih imam muslim rahimahullah dayer imam an-nawawi rahimahullah daf ko wutul sax buntu butude bu mu tude lol ndax wax joji yentibi wax sallallahu alaihi wasallam ki rayu yalla mune leer la suñ ko wunni won kon de lepp lo xamantene gis gisu yalla gi ak xolam dal nako ci minde fi rek lola day lak lol day nek ki ray moy martaba yoy day nek ki ray amna ki ray bu ñox motax mu ne subhat wajhi lan tax deng la akhraqat subhat wajhi man taha ilayhi basaruhu min khalqihi law kushifat buñ ko wuñu won la akhraqat giñ nañu kon dana lak subhat wajhi xam nga subhat moy plural subha moy nafila yi nit ki su toge di nafila astaghfirullah wa salatu ala nabi wa la ilaha illa allah alhamdulillah ngi jang alquran au début bopam lay deg bopam lay gis bopam lay yek yalla 0% lay am mom mu am 100% bakkanam ak bopam mu continue necc doy dem ba nga xamantene yalla day am 1% mom 99% ci leer ki wala nafile bi jaamu yalla yoy muy def diko ciobarew diko def ngir yalla moy nek moy ñub yek ndank day jek yek 40% bo xamne yalla la mom 60% day dem 80% yalla mom mu nek 20% day jek rek 100% yep nek yalla lol nak so amé moy kiray gi dañ na nak té kiray li taxone kon mom yegulon moy lèr jaamu yalla gi kiray yoy le fait que mu doon yek affaire motax degul wallahu ya'lamu anni lastu azkuruhu bim nan wa kayfa azkuruhu fatna li dess ci beyt bi wa kayfa azkuruhu fatenal dessibe fatenako mune me dal limuy wax moy yalla xamna ni man tudumako yalla xamna ni man tudumako ndax nan la koy tudde te fek ne mom ci bopam manam moy zikr bi ci bopam xam nga azzikr motax mune wala zikrullah akbar gis nga wala zikrullah akbar zikr ndax yalla ci bopam mom moy zikr bi moy azzikr moy azzakir moy almazkur mom moy ki tuddu mom lañu tuddu parce que nit ki moy dem na ba yeugatul bopam lolo tax bakar bi gëna reuy dañuy wax ne moy ru'yatun nafs moy xol sa bop yow sa bop nga gis sa bakkan motax nit yalla bi ne radhiyallahu anhu ne idha qulta ma aznabtu qalat mujibatun wujuduka dhanbun la yumathiluhu dhanbu wala wujuduka dhanbun wa la yumathiluhu dhanbu na wala wax di nuru lol soone musuma def soone man bakaruma musuma bakar dina am kula wo deng ne la sax nek gog nga ne le fait que nga yek sa bop nek gog moy bakar bi nga xamantene amul bakar bu ko nuru manam kon subhati lolou bu deme moy buñ ko wunni la xaraqat de me lak lepp lo xamantene mom gis gisam mom yalla ag na fa ci minde fami moy nit ki lolou moy kiray gi kiray ak leer la moy jaamu yalla yi martaba yu nit ki di wut bu deme ba nga xamne wututul ben martaba parce que yegne ni mom du sa ay martaba sax interesse wuko dafa bëgg rek nek jaamu yalla wallahi yalla rek la bëgg nek mu jaam mu nek jaam mo boromam nuko yalla mello yalla motax wali yu mag yi for yi deug lolou motax bu len yalla doon yobbu safar sax ñom seen yoon nekku ci lolou parce que ñom du problème bi du lolou li gëna tar ci ñom gëna metti ci ñom moy ñak xam kan moy seen borom ak ñak nek vraiment jam par rapport ak seen borom yalla ñala sam muna wa amal awwal ndal ki nga xamne mom moy ki ñëk gi fali makane da fekk ni ci sababu nek sidquhu deggom kana la nek al shaykh serigne bi aqrabu di gëna jégué ilayhi jëm ci mom min talabihi ci sakkom fa inna li wer bor moy inayatul haqq jappandal ak bur yalla ta bi ci mom allati bi nga xamne wa badu moko jox gal likal ilmu bobu la xam xam al mazkur bi ñu tuddu hiya moy allati ndimbaluk yalla gogu batay moy allati li nga xamne taquduhu mokoy wo mat ila shaykh jeumiko ci serigne al kamil bi nga xamne mom moy ki mat watalqi te dakoy sami fi hadratu shaykh ci hadra serigne bobu al wasil bi nga xamantene mom moy aji jokkale ga watqalabu te ba bar day jallar bi lo ñel ko qalba shaykh xoluk watqal han xoluk serigne bi bil mahabbati ci ciop watta'zimi ak magal fa yaqaw bu ko defey murat al i'tilaf ak minante baynahuma sen digeunte wal adab ak teggin fa yanfatihu bu ko defey mu ubbe ko babul wusul buntu jokolo li anna ndax kat lu werbon moy inayatul haqq dimbalu bur yalla taala mata waqat sa yu roté ala amrin ci mbir jazabatu dokoy bijj jazban ak bijj go xamne layum ki lu dot lu jappale takhallufu wute ak mom walaw kana donte nek na ma kana lamu don falladhi li nga xamantene kon yajibu mo war al murid ci talibi as-sadiq bu deug bi fi talabi ci sakku kamalul ilmi matuk xam xam al mutaqaddim bi nga xamantene manam kon li nga xamne mom moy falladhi li nga xamne kon yajibu mo war wala ñu après ñu wax lolu manam fi limu wax kon dafa am solo mune ku ñeuk ki talibi bu ñeuk bi koko non nek gi nga xamantene mom la nek am place manam deug gi nga xamne non la nekke lolu la am motax mom day gëna jégué serigne bi daf koy jégué ke sax wut jim koy wut lol motax yalla jappandaluk yalla ak ndimbalam mo koy jël diko wo mat ba sanni ko ci bir hadara serigne bi mu tassek serigne bu mat seuk bi nga xamne deug deug mom moy kiko jokal lol motax bokk na ci mandarga yi ñi xamé ne deug nga ci sa sakku gi ngay wut sa yalla yalla di woné la ak serigne bi nga xam dal mo lay jokal lol mom mandarga bu mag la ci woné yow da nga deug parce que so deugul ci sakku gi do tassek wallu yu mag yi nga xamne ñoo la mëna jokkal so tassé ñom rek yalla dimbali la nga man leen xamé yalla dimbali la nga wo mat ci ñom c'est parce que da nga dugg ku deggul fi la leen di rombu su ba ngone gu deg beccëk ñu nekk ay dekkundo wala ñu bokk benn kër du leen faalé day défé né gaay sax ñom xeyna dañoo xamul wala dañoo wërëdi wala dafa am lu leen dal lan mo tax ñuy top ci waaji ni quoi ñom loolu lañu fo day déme né gaay dañoo ñu maam dañoo ñoradi seen xel bu rappelé chapitre bi ñi gisoon premier ou deuxième chapitre deuxième bi la wax deuxième chapitre bi ci ibnu mubarak alamti wa rabbal ak gaay bañ koy laaj niko yu tax lu top wa okay bayyi wa okay exactement histoire bobu la may faté voilà exactement wa non loolu premier chapitre bi premier chapitre ba mo leen né mais ki ngeen di wax ni est ce xam ngeen moy kan ok voilà la ngeen di porter jugement mais ñu leen ñu and ngeen xam moy kan ba pare exactement wa kon manam bu boba ndimbaluk yalla gogou motax day tax nak après xol dalay day jallar bi xolu waji mu bëgg serigne bi xolu waji xolu serigne bi dañuy dem bëggante nek ñu and nga xamantene leg sofial da ci nek seen digeunte ak magal gis nga nit bu ande ak serigne bu mu japp ne mom mo gëna bëgg serigne bi moko gëna bëgg ñu bëri loolu lañ dul xam dañuy fogg ni ñoo gëna bëgg serigne ci tekki serigne bi bu doy serigne bu mat la mo gëna bëgg han mo gëna bëgg ci ci mo gëna bëgg sax fuf fuf fuf mais duñ ko xam nit gaay duñ ko xam dañuy fogg ne serigne bi té le fait que serigne bi di wax ak yow yenn wax yu simple yi yu ndaw yi di la neexal tout ça lolu day tektel rek c'est parce que amugo niveau bu kawé bis bo commencé am niveau bu kawé rek muy wax ak yow wax yu dur leg leg sax mu jek jek ne la bu fi ñew waaw leg leg mu wax wax par voix wax la wax yu dur parce que koku day xamné yi mom amna niveau buñ koy waxé nangam ñi nga xamné nak amuñu niveau bobu ñom dañuy wax ak ñom wax bu sedd lol tamit ñu mbir la mo xamné ñu bëru dañ ñewuñ ko amut ma leg serigne bu leen bu fi ñew loy def waaw leg yow lolou tout temps dina am raison waaw nga dug nga tu ak yu mel non ak tamit leg leg yenn wax yu deugëri pour nga xamni amna peut-être lutax wala yu mel non nga réfléchir ci limu la wax est ce que deug la est ce que ki la c'est pour orienter la rek lool rek la lu leneen motax dina ko wax ci benen chapitre bi ci teggu inshallah muy netali waxu cheikh abdass dabakh radiyallahu anhu bo xamne wax ju am solo la nga xam tane mënon nañ ko bind sax ci or ak or moy secret bi tax nit di yegg ci yalla manam di defaro ci loxo serigne nekul ci serigne bi ci talibé bi la né parce que su doon ci serigne bi rek la né kon képp ko xamantene and nak képp ko xamantene waluy bu mat la di yegg la ci yalla talibé bi yépp yegg mais li tax talibé yépp duñu yegg dafa am ñuy yegg moy parce que ñoñu ñoy ñi nga xamantene ñom ñoo deggu te ñom ñoo am capacité pour mëna yegg tay lo bëgg ap sa élève bo xamantene yang koy jangal manam mi ngi wara def bax loko bëgg su fekkentene mom deful ben effort pour admis ay examen yow mëno ci dara kon njariñ gi deug la professeur bi dafa wara man mais surtout talib bi manam élève bi dafa wara gor dafa ay effort ba fara dafa wara gëm ni ki koy jangal man parce que nit ki bu gëmé ni ki limu koy jang mo man na té limu ko wax ni la boba day jang tranquillement ak xel mu dal ba fara mëna réussir examen en tout cas amna chance yu reuy pour réussir kon mbir mi moy talib bu dugg bu do deggo rek yalla bolé lak serigne bi la mëna défar bu talib bi deggo rek yalla bolé ko serigne bi ko mëna défar yalla ñu yalla son amin ya rabbi ak lu mënti xew nak muna fa ladhi kon li nga xamantene yaji bu mo war ala al murid ci talib bi as-sadiq bi degg bi fi talab ci sakku kamal al ilmi mo fi talab mi ngi ci sakku kamal al ilmi matu xam al mutaqaddam bi nga xamne mom moy li jitu deug d'abord matu xam la ci li jitu moy liñu waxon manam prise de conscience bob mo mat ci mom shiddatul ihtimami yittewo manam tartaru yittewo bil amri ci mbir al matlubi bi nga xamantene han mom lañuy sakku wa imayatul qalbi silma khol nak amma siwa wa imayatul qalbi ak silma khol amma siwa wolif lepp lo xamantene matlubu mom moy ak sakutim fala yastaghilu du soxlo wo bi shay'in ci dara siwa lulul ma yuridu limunam lool rek lay soxlo wo lool rek lay yittiwo moy kon li war ci talibé bob moy mi ngi ci han manam mom moy mu sakku xam xam gi nga xamantene moy mat gogou non moy manam han manam li war ci talibé fis talab ci sakku gi mi sakku kamal al ilmi mutaqaddim okay matu xam xam gi nga xamantene mom moy li jitu moy lan moy shiddatul ihtimam tar tar yittiwo ci mbir bi nga xamne manam mom moy al amrul maktul moy mbir mi sakku ak xolam silma xabi mi sol silma xa gumbo wolif lepp lo xamne bokk li mbeug lepp lu mbeug mom du ko gis xol bi day jeng rek dem ci yalla parce que xol su taxawé tégué ci kanamam ñaari mbir yu tedd mi ñaari mbir yu reuy ñaari mbir yu am solo chaque moment xol bi day jeng dem ci li ëpp solo lo xal nit ki day wara yar bopam ci walu gogou ci xal bu julli surtout mais ci xal bu génné ci julli aussi moy fexé ba xolam di nek ci yalla sa suné yalla la djublu yalla moy objectifum ben objectif la moy yalla xol bi jeng djum ci yalla bobu su djoutal yalla mu jeng djum ci jeex lool moy objectifum lool la bëgg ci lool la djum du lenen lepp lulul yalla mu détourné wu ci même kuy julli par exemple lool entraînement lay laaj suy julli wala moy zikar wala yoy bu xolam naré dem jeng ci lenen mu né dédét amna lu gëna tedd ci li ma bëgg djublu li ma bëgg dem lo amna lu ko gëna tedd moy yalla ci lool lay dem kon du yitté wo lenen lulul lool hadha ki mu tuduni ki ñu wax tay wo moy as lim ñu wax bok wo moy as sidqu ak deggu al mufid gi nga xamne moy aja jarine wo wote moy alladhi li nga xamne yukhrijuhu mo koy genné min al maqti ci tarok mer allah haq biko nara joté intaha fi la waxu sir cheikh ahmed tijani radiyallahu ta'ala anhu yam baxna Cheikh Al-Hadji Omar Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu wa idha alimta bu fekente na xam nga an ne wer bo wor moy li sadiqi rek ñal ñu deggu ñi min as-sa'adati ci taxe ma lo xamantene la yahetu deful pek bi ci mom al-akabiru ponkale al-fuhul yi nga xamne ñom ñoy jambar ya ñe yegg ñu ci yalla walil kazibina te ñel na tamit ñi nga xamantene ñom ñoy fenkat yi min as-shaqawati ci taxe ma lo xamantene la takfihi du la tukayyifu du defu ko melale bil afkar ci ay xalam wala uqul ak xel manam xalat yu bari ak xel munu ko yegg kon nak faxtar na nga tanal li nafsika ñeel sa bakkan ñeel sa bop ma turidu li nga bëgg li nga nam Allah Allah Allah Allahu akbar manam so xamé ni ñi deggu di am nañ ci texé hein lo xamantene ponkalu borom xam xam yi ponkal nit ñu bax ñi sel ñi sax xamuñu ko et les étalons les voilà les étalons les éléphants ñom ci seen bop dañu am manam mënuñu xam ku deggu li koy dal ci bénéfice ak taxé bu fekké teep xam nga tamit né ñi nga xamanteni deggu wuñ ci seen digënté ak seen borom digënté ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam digënté ak sëriñ ci walu yi digënté hein seen mbokk talibé yi digënté ak nit ñi ci dess seen digënté ak seen bop manam dëggu wuñu daal am nañu en tout cas problème dëggu ñoñu liñu am ci téxé bi xel ak xalaat mënu ko tekk tak so xamé ñaari paramètre yi mëna na nga tanal sa bop li nga bëgg ah ñun de bu ñëk bi lañu bëgg yalla nañ ci yalla dimbal yalla nañu yalla bëgg lo bok bu ñëk bi te dimbal ñu ci amen wa man kep ko xamne tak hein wa man kep ko xamne takunu nek na na so bakanam abiyatan di aji bañ yajina day jeng lil marat bi ñew ci martaba al aliyati aji kawaji amma wala bok dafa kawé bok abiyé dafa wa amma ki nga xamantene alladhi nek na himmatu yitem dan yat ndaw aji soufé fala mubalata ma fa wala mubalata deful set lawo ñel ko saniya manam ak kawé way fala mubalata deful baye xel mom du am ben manam ak kawé way du ko am mom du xalat ko xamantene comme bakkanam mom dafa am kawé manam dafa am bëgg bu kawé dafa wala han koku da ngay gis day bëgg tout temps di dem di jeng di naw yajnah wala moy day naw ci janaha moy day naw jëm ci han martaba yu kawé fexé na ba bañ liko bakkanam di imposer koku day naw jëm ci bakka ci martaba yu kawé waaw moy liñ doon wax sank buñ démé ba nga xamanténé yalla rek légui nak bakkan bi day dé su bakkan bi déwé yalla rek ka fi né farhu bi dik ha nafsul mutmainna étape la mais ci ngay jaar pour dem am farhu farhu akbar yalla ñu ko yalla may té lol moy bi zikrillah gis nga ala bi zikrillah tatma'innul qulub moy étape bi ñu jaar pour dem zikrillah wa ala bi zikrillah tazdadu dhunubu wa tantamisul basair wal qulub amna mota arifu ne diko wax radhiyallahu anhu ne ci zikrullah xamna tatma'innul qulub ci xol yi dalé ñu ne mom tazdadu dhunub ci la bakari di dolé ko di lolé ko waaw wa tam tamisu ci lay teju muro al basairu gis gisu xoli clairvoyance wal qulub akoli ci zikr lan motax parce que yow ya japp ne yay zikr fek yaangi japp ne yay zikr moy demago ci lol la ci côté bobu lañ ko waxe mais da nga wara dem ba nga xamantene yalla ngay japp ni mom moy ki tuddu mom lañuy tuddu ndax lan ndax yalla daf ni in zakarani fi nafsi zakartu fi nafsi suma tuddé ci bopam mu tuddu ko ci sa bop kon yow le fait que ngay tuddu yalla moy yalla ngi lay tuddu yeg gi nga yeg ne yalla ngi lay tuddu te yalla ci bopam mom mo nek di zikr li ngay def du sax jambaré yalla moy sopandiku ci yow yalla mo am administration ak manipulation bu muy def ci yow motax nga melni di def li xal bobu la sa fa lolu étape la dé wa jall nañ ko yalla may way da gis na li gina metti musafa wa ci li waji wax wa xex sa bakkan xex sa bakkan dal ça c'est le vrai combat quoi. Vraiment c'est le combat deng kon ko xamantene mom amul yitte bu kawé yalla ñu yalla may yitte bu kawé mais yitte bu soufé ram koku de mom amul dara luñu mëna xalaat ci ay mbirum ci kawé way fa foko nek ne ci kaw jahla reer al jahilina reer aji reer ñu yajhalu lay reere wa taxati di ronok saylu rotuk al mariqina wala daw al mariqina ñi nga xamantene ñom ñoy ñi gennu ya yadkhulu falay duggu mom kon nak fa khuz jël salahan ak cielte baadu ginnaw gi awwala bok fasadan ak texedi wa shaqwatan ak texediku turdi ko go xamne dana la alak awwala bok isadan ak texe wa qurban ak jegeñ yalla awwala bok buadan ak sor yalla wa suxtan ak sandir yalla awwala bok ridan ngeureumal yalla wa jannatul firdaws ak aljana firdaws awwala bok narul laza safara gi nga xamne ñu wax laza yeb xol bo ci tan xolal ban nga bëgg xolal fan nga bëgg jaar xolal ban yoon moy saw yoon yalla nañu yalla boole ci ñi nga xamantene yoonuk taxé lañu jaar yoonuk yëkëti ko ak jégeñ yalla lañu jaar yoonuk nga xamne moy ngeureumal yalla ak aljannatul firdaws ñom lañu jaar wallahu munabur yalla nak ta'ala aj kawaje al muwaffiq mom moy ki nga xamne moy deppale yalla nañu deppale li sawabi jëm ci lu bax gi wa ilayhi ci jëm na ci mom subhanahu wa ta'ala al marji' moy delu way bi wal ma'abatu mom moy wëru way bi jalla jalaluhu wa azza kamalu wa azma sultanu wa taqaddasat asma'u insha'allah ci jotay bi di ñew ci lañuy jël benen te manam adabul hein ci ar-rahiqul maktum inshallah ci lañuy jël adab bi sir salahuddin radhiyallahu ta'ala ta'alam inshallah bu ko dafé ñu parce que day dafa en fait li teunk la bo xamantene te lool nonu daf ko ci yaatal amna ay quelques adab teggin yoy yu am solo la yo xamantene inshallah dañ ko indi su ko defé suñ ko indé ba paré mënu dugg ci chapitre ni voilà wala bok su sinon benen possibilité tamit amna moy ñu jang chapitre bi ba paré ba mu jeex inshallah su chapitre bi jeexé inshallah ak bi ci téggu manam su ñaar chapitre yi jeexé inshallah ñu dogo dugg nak ci voilà lol voilà amana mo gën inshallah parenthèse bi ñaata cours à peu près lañuy jël inshallah ben wala ñaar maximum ñaar wa à peu près ci gis bi manam niñ ko gissé wala dal ñett maximum wala ñaar ben wala ñaar wa mëna nek ben voilà donc dañuy wa nañu suivre yenen chapitre après suñu paré ñu dogo indi tégg ñu yoy non inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين